Suplement diety Artron Complex to jedyny na rynku preparat zawierający połączenie optymalnych dawek dwóch ważnych dla stawów składników. Mama go stosuje i czuje się świetnie, jest bardzo aktywna i gdybyś widziała, jak bawi się z wnukami, to biegnę do apteki po Artron Complex. Artron Complex. Kompleksowa ochrona stawów. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 listopada, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Na Mazurach w niektórych miejscach przekroczone są stany ostrzegawcze wód. Nie można reformować wymiaru sprawiedliwości bez reformy Krajowej Rady Sądownictwa, mówi Zbigniew Ziobro. Jego zdaniem KRS w sprawie powołania asesorów szuka dziury w całym. Straż Graniczna zatrzymała Ukraińca podejrzanego o zabójstwo swojego rodaka w Gdańsku. Nie tylko na Żuławach jest wysoki stan wód. Na Mazurach w niektórych miejscach przekroczone są stany ostrzegawcze. Na Węgorapie w Mieduniszkach do stanu alarmowego brakuje 12 cm, na Gołdapie w Baniach Mazurskich 13, a na Kanale Łuczańskim w Gierzycku tylko 8 cm. Woda powoli się podnosi, a dodatkowo prognozy nie są korzystne. Nocą i jutro ma padać przelotny deszcz. Służby kryzysowe zapewniają, że monitorują sytuację. Minister Zbigniew Ziobro mówił w TVP Info, że gdyby prezydent nie zawetował ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, nie doszłoby do konfliktu wokół asesorów. Jak dodał, ci młodzi ludzie mogliby już zacząć pracę. KRS jest jak silnik w samochodzie. Nie można reformować wymiaru sprawiedliwości bez reformy Rady, mówił Zbigniew Ziobro. Jego zdaniem odmowa powołania przez Krajową Radę Sądownictwa asesorów z listy przesłanej przez resort sprawiedliwości jest szukaniem dziury w całym. Szuka się pretekstu, mówię o Krajowej Radzie Sądownictwa, by usprawiedliwiać bardzo mętnie fatalną dla polskiego wymiaru sprawiedliwości decyzję. Decyzję niezwykle krzywdzącą dla tych młodych ludzi. To pokazuje, że bez zmiany KRS-u nie będzie realnej zmiany w polskim sądownictwie. Rzecznik KRS Waldemar Żurek mówił dziś, że Rada postanowiła nie powoływać asesorów, bo część kandydatów nie złożyła oświadczeń lekarskich, a część przedłożyła nieaktualne zaświadczenia. Pytany o zarzuty, że KRS powinien był wezwać asesorów do uzupełnienia braku, Żurek odpowiedział, że nie było to możliwe, bo w procedurze co do asesorów nie prowadzi pełnego postępowania, jak na przykład przy powoływaniu sędziów. Jutro będzie przesłuchany piąty Ukrainiec zatrzymany w związku z zabójstwem w Gdańsku Lipcach. Mężczyznę ujęto w medyce na Podkarpaciu. Prawdopodobnie to on zadał kilka ciosów nożem w brzuch 49-letniemu rodakowi. Więcej w relacji Grzegorza Armatowskiego. Mężczyzna wpadł w medyce na polsko-ukraińskim przejściu granicznym. Strażnicy zatrzymali go, gdy próbował uciec do swojego rodzinnego kraju. W tej chwili mężczyzna jest transportowany do Gdańska. Informacja o jego zatrzymaniu potwierdziła mi rzecznik prokuratury okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk. Czynności z zatrzymanym mają być przeprowadzone jutro. Prawdopodobnie mężczyzna usłyszy zarzut zabójstwa. Policjanci już rano ustalili jego tożsamość. Powiadomili wszystkie przejścia graniczne i komendy policji w Polsce. Przypomnę, do brutalnego zabójstwa doszło wczoraj po 17 w Gdańsku Lipcach. 49-letni Ukrainiec zginął od ciosów nożem. Do sprawy zatrzymano wcześniej czterech jego kolegów. Oni wkrótce opuszczą policyjny areszt. Do szwedzkiego parlamentu trafił rządowy projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Ma on m.in. umożliwić służbom granicznym fotografowanie i pobieranie odcisków palców od cudzoziemców, w tym obywateli państw Unii Europejskiej. O szczegółach Przemysław Gołyński. Jednym z celów nowelizacji jest większa kontrola osób przyjeżdżających i wyjeżdżających ze Szwecji. Nowe prawo ma ułatwić weryfikację tożsamości i autentyczności dokumentów podróży. Szwedzka minister migracji Helen Fritzson uważa, że dzięki nowym rozwiązaniom skuteczniej będzie można wykryć osoby, które przekraczając granice ukrywają swoją prawdziwą tożsamość. Obowiązek poddania się fotografowaniu i pobieraniu odcisków palców będzie dotyczył zarówno obywateli państw trzecich, jak i państw członkowskich Unii Europejskiej. Nowelizacja ustawy jest podyktowana zmianami w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie Unijnego Kodeksu Granicznego. Nowe prawo ma wejść w życie 1 marca przyszłego roku. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Polscy olimpijczycy będą latać z lotem. Umowę o współpracy podpisali prezesi Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Narodowego Przewoźnika. Nasi sportowcy polecą już na przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie do Korei Południowej, w przyszłości także do Tokio i do Pekinu. Jak mówi prezes PKOL-u Andrzej Kraśnicki, bezpośredni lot z Warszawy do Seulu będzie o wiele bardziej komfortowy od lotu z przesiadką. Komfort jest rzeczą niezwykle ważną, że przylecieć do Korei wypoczętym to jest niezwykle istotne. To jest również kwestia bagażu, mniejsze problemy. Tych momentów oczywiście jest wiele więcej. Zimowe igrzyska w Korei rozpoczną się 9 lutego 2018 roku, a zakończą 25 lutego. To był serwis Trójki. Termometry pokazują od 5 stopni do 9. Nieco zimniej jest w rejonach podgórskich. Wysoko w Karpatach zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od 8 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Tylko teraz Permen dostępny w niższej cenie. 20 plus 10 tabletek gratis. Sprawdź promocję w dobrych aptekach. Walmark. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dokładnie 6 minut po 22. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa Iwanka Kunewa i Jan Chojnacki. Wiatr powiał i strącił z muzycznego drzewa liście. Liście w postaci nowych, fantastycznych, w dużej mierze płyt. Dziś fragmenty ich, dlatego mało gadać, dużo grać postanowiłem. Zaczniemy od klasyki. Od klasyki otoczonej w dodatku Królewską Filharmonią. Dlaczego tylko 2 minuty 46 sekund? No przecież coś tak dojmująco ożywczego powinno trwać i trwać. Thing, Aretha Franklin. Po 50 prawie latach ten utwór został przeobleczony w nową szatę. W nową szatę, bowiem głos pozostał ten sam, to oryginalna ścieżka dźwiękowa z tego czasu, kiedy powstawała ta piękna płyta Aretha Now. Thing zaśpiewane zostało tak, że nie można już tego w żaden sposób poprawić, no ale można to oprawić inaczej. I oprawiono to w brzmienie Wielkiej Orkiestry, Królewskiej Orkiestry Symfonicznej, The Royal Philharmonic, i tak też zostały przyozdobione pozostałe 13 nagrań, bo 14 znalazło się na nowiutkim, wkrótce już dostępnym albumie Arety zatytułowanym A Brand New Me. Całkiem nowa ja. Poza tym, że jest The Royal Philharmonic, to jeszcze w chórkach i wspomaga w niektórych miejscach wokalnie Aretę Patty Austin, jej wielka, wielka fanka. Kolejna nowość, która wynosi nas już w inną zupełnie estetykę i w inny czas, inne pokolenie, bo kiedy powstawała płyta i nagranie Thing, to ten artysta jeszcze nie spodziewał się, że będzie na świecie. Can't. To już jutro ukaże się nowy album Kid Rocka. Kid Rock, czyli dziecko rocka. Dzieciak. 46 lat, ale ten czas płynie. No ale z czasem nabiera też muzyka Kid Rocka coraz bardziej takiego pozoru, który wpływa kojąco na moją duszę i moje rozumienie współczesnego rocka z południa. Tak też sugeruje tytuł tej płyty Kid Rocka, Sweet Southern Sugar, słodki południowy cukier. To 10 raptem piosenek nasączonych dobrym gitarowym graniem, no także tym, co wniósł Kid Rock do rock'n'rolla, czyli taką rapowatość, powiedziałbym, chropawą. To płytka, która z całą pewnością będzie podobała się tym, którzy pamiętają te świetne, skłaniające do hasania numery Kid Rocka. Nic mimo upływu lat nie stracił na swojej żywiołowości. Chris Thomas King teraz wystąpi, którego dawno, dawno nie było w pierwszym odcieniu bluesa. Artysta, który jest z kolei cały przesiąknięty spuścizną muzyczną i taką tradycją historyczną Nowego Orleanu. Jego nowa płyta Hotel Voodoo nosi w sobie sporo takich tajemniczych przesłań rodem właśnie z owej voodoo ideologii. Rock and Roll Conjurer to pieśń o nim samym, o Chrisie Thomasie Kingu z nowego albumu Hotel Voodoo. Rising, let the night end. blue on your face. Something in my pocket would keep you smiling. If you come over to my place, Hotel Voodoo, nowy album Chrisa Thomasa Kinga. Bardzo, bardzo urozmaicona płyta, poza takimi nasączonymi gitarowym, ostrym brzmieniem utworami. Jest też sporo nawiązań do tradycyjnego nowoorleańskiego, a nawet takiego dixielandowego grania. To wszystko jest przyprawione takim sosem pewnej delikatnej tajemnicy. No tak zresztą jak wszystko to, co muzycznie wywodzi się z Nowego Orleanu. Jeśli chodzi o następną nowość, to już tutaj tajemnic żadnych nie ma. To jest po prostu ostre, gitarowe, blues rockowe granie, które przybrało nazwę Supersonic Blues Machine. To trio składające się z gitarowego hałaśnika Lance'a Lopeza, słynnego, jednego z najbardziej poszukiwanych perkusistów w historii, Kennego Aronoffa, i organizatora i przywódcę tak naprawdę całego tego przedsięwzięcia, Fabrizio Grossiego, basistę, producenta, a także autora znacznej części repertuaru tego tria. No ale trio jest wspomagane przez wiele znakomitości z tego bluesrockowego świata, nie tylko zresztą bluesrockowego, bo przecież Steve Lukather to niekoniecznie jest artysta z tego bluesowo, około bluesowego klimatu, ale już Robin Ford czy Eric Gales, i wreszcie Walter Trout, no to są oczywistości, a ich też na nowej płycie Supersonic Blues Machine zatytułowanej California Soul słyszymy. Ale przede wszystkim słyszymy Billego Gibbonsa, który wniósł do repertuaru tego zespołu swój własny utwór zatytułowany Broken Heart. Oto Billy Gibbons i Supersonic Blues Machine. Supersonic Blues Machine nazywa się to trio, no ale wzbogacone przez Billego Gibbonsa niezawodnie musiało wpłynąć na terytorium, które objęło takim właśnie pulsowaniem ZZ Top. To utwór zatytułowany Broken Heart, a płytka, tak jak już mówiłem, nosi tytuł California Soul. Nowość krajowa, panie i panowie. Blues Flowers, nasza zasłużona orkiestra oscylująca między bluesem, pieśnią dziadowską, a kabaretem, prezentuje nową płytę zatytułowaną Kryminał. W literaturze towarzyszącej tej płycie, czyli w notce promocyjnej, czytamy, że znajdują się na niej dwie zahaczające o dwukropek: latino, amerykany, German swing, tatrzański folk, reggae, słowiańską balladę. Nie wspominając oczywiście o bluesie czy piosence kabaretowej. No i to wszystko się zgadza, bo przesłuchałem płytkę zatytułowaną Kryminał i rzeczywiście jest na niej sporo różności bardzo różnych. Ale zawsze takich, które Blues Flowers wniosło do polskiego bluesowego środowiska, to takie bardzo przyjemne przymrużenie oka i jednocześnie pokłon złożony tradycji, z której Blues Flowers się wywodzą, no, czyli tej takiej, powiedziałbym, dobrej wielkopolskiej. Robert Grześkowiak, gitary, Jaromir Drażewski, śpiew, gitary, harmonika, mnóstwo różnych innych przeszkadzajek, no i też przede wszystkim kompozycje i pomysły na większość piosenek. Henio Szopiński na akordeonie i różnych przyciskanych. Maciej Kręc na basie, też śpiewa w jednym numerze, który nosi tytuł Basetlisty Krzesany Siarczysty. No i Paweł Kuśnierek, perkusja, bęben i chórki. Tytułowe nagranie z płyty Kryminał. Domyślają się państwo, że nosi ono tytuł kryminalny. Na okolice padł strach. Gdzieś od ratusza do mostka morderca mówił nam szach. Nikt nie zauważał go, gdy on w mroku skradał się. Już błysk noża kroił przez tworza, ażeby utkwić w serca dnie. Porządek zakłócał, wielkich narobił nam strat. Gdzieś w mrocznych bramach i parkach morderca mówił nam mat. Z strzałów też nie słyszał nikt. Nie obrócił nawet się, a już ciało się rozkładało, bo już nie żyło chwilę dwie. Blues Flowers, ich nowy album zatytułowany Kryminał właśnie się ukazał, a Kryminalny to utwór, który jest radiową wizytówką tej właśnie płytki. I pewnie w Trójce będzie ona hulała, nie tylko w audycjach radiowych, bo przecież Blues Flowers wspomagają od wielu, wielu lat nasze rozrywkowe i powtórkowe audycje. Już za dwa tygodnie też nowa płyta Mavis Staples, pierwszej damy współczesnego amerykańskiego, a może nawet i światowego bluesa i gospel. To znów płyta wyprodukowana przez Jeffa Tweedy, tego przywódcę zespołu Wilco, który od kilku lat skojarzył swoje siły intelektualne i producenckie z Mavis. No i też towarzyszy jej na tej płycie, a także dostarcza jej repertuaru, bowiem cała ta płyta to utwory skomponowane przez Jeffa Tweedy. Płyta nosi tytuł If All I Was Black i oto tytułowy z niej utwór. If all I was black, looking at you, you might look past all the love I give. If all that feeling got left behind, I'd worry about you. What's in your mind? I'd never live my life. Are you wasting my time? Oh, I won't be afraid. I won't be afraid. If that's how you wanna stay, how you wanna stay? I've got love. Don't you wanna know me more than that? All the love I give, got love to give. Got natural gifts, got natural gifts. I've got perspective, got perspective. Might make your shift the way you look at me. and it's time for more to love. Oh, it's time, it's time for more to love. To było tytułowe nagranie z nowego albumu Mavis Staples. Ta płyta ukaże się za 2 tygodnie i zaręczam, że to nagranie nie jest do końca reprezentatywne, jeśli chodzi o takie dla nas, dla blues fanów ważne bluesowe kołysanie, bo jest tam sporo jednak takich asocjacji z tą naszą ukochaną estetyką kołyszącą. Mavis Staples. Będę do tej płyty oczywiście wracał jeszcze. Teraz kolejna nowość i znowu wokalistka Sean Murphy. Niewątpliwie no, inny kaliber. Nie dlatego, że jest mniej zdolna czy mniej ambitna, ale tak się życie układa czasami, że artysta wypływa dopiero samodzielnie po wielu latach współpracy z innymi, a tak było i jest w przypadku Sean Murphy, która przede wszystkim przez wiele, wiele lat była bardzo cenioną wokalistką towarzyszącą innym wielkim tego świata, z Claptonem, Philem Collinsem, Glennem Fryem na czele. Ale od kilku lat nagrywa solowe płyty i właśnie teraz jest pora na to, żeby doszła do własnego wielkiego bluesowego statusu. Sean Murphy, Mighty Gates to tytuł tej płytki, a z niej taki oto bluesik. I don't need nobody. Sean Murphy. My own. Next thing you know, this hurt will have flown. I don't need nobody always dragging me down. Go back to your little circus, sugar. Find yourself another clown. Come on. no trouble. Don't cross that line. Stay on your own side. Baby, we'll be fine. I can't have nobody always pushing me around. I got my head on my shoulder, baby. Both feet flat on the ground. I don't need nobody, nie potrzebuję nikogo, oświadczyła Sean Murphy. Willie Nelson to jeden z tych przypadków artysty, który nie ustaje i oby nie ustawał po wsze czasy. Nie wiem, która to już płyta z jego udziałem w tym roku. Ta nosi tytuł Willie and the Boys. Ci Boys to jego synkowie, Lucas i Mika. Podczas tras koncertowych siadają sobie statusiem w autokarze i przypominają stare numery, na przykład Hanka Williamsa, no i potem dochodzą do wniosku, a może by to nagrać. No i nagrywają. Z takich właśnie nagrań w trakcie tras koncertowych powstał ten album. Zawiera sporo tradycyjnych, już w tej chwili standardów, bym powiedział, amerykańskiej muzyki. Z większości tych, które wyszły spod pióra Hanka Williamsa. Mind Your Own Business. Willie Nelson i synowie. If the wife and I are fussing, brother, that's our right. 'Cause me and that sweet woman's got a license to fight. Why don't you mind your own business? Mind your own business. 'Cause if you mind your business, then you won't be minding mine. Oh, the woman on our party line's the nosiest thing. She picks up her receiver when she knows it's my ring. Why don't you mind your own business? Mind your own business. If you mind your own business, then you won't be minding mine. Boys all whistle when she walks by. Why don't they mind their own business? Mind their own business. 'Cause if they mind their business, then they won't be minding mine. Now if I want to honky-tonk around till two or three, now brother, that's my headache, don't you worry about me. Just mind your own business. Mind your own business. 'Cause if you mind your business, then you won't be minding mine. minding other people's business seems to be high tone. I got all that I can do just to mind my own. Why don't you mind your own business? Mind your own business. If you mind your business, you'll be busy all the time. Tatuś i synowie, Willie and the Boys. Kolejna nowość to album zawierający the best of, ale to jest the best of tylko związane z jedną, jedyną wytwórnią, europejską w dodatku, dla której przez wiele lat nagrywał Lucky Peterson. What Have I Done Wrong? Tytuł taki troszkę niepokojący, ale tam wszystko w porządku jest na tej płytce. Jest 10 numerów znanych już z przeszłości, 3 nowe, no ale wśród tych takich, które znane są, ale przecież znane tylko bardzo zafascynowanym fanom muzyki Luckiego Petersona, jest też utwór, w którym Lucky występuje ze swoim tatusiem. I to jest piosenka dla starszaków. Age ain't nothing but a number, czyli wiek to tylko przecież cyferka. You know, people are always talking about age. A-G-E. But I want y'all to listen to this. I want you to tell them about it, Lucky. Age ain't nothing but a number. It just depends how you feel. What you say? Tell them again. They say, it just depends how you feel. Age ain't nothing but a number. But if you feel real good about yourself, let me tell you, age ain't no big deal. Now tell them about it, Jimmy. Don't be smoking and drinking. Exercise and get plenty of rest. Boy, I'm tired. Woman just gonna leave me alone. Don't be smoking and drinking. Exercise and get plenty rest. Oh, Jimmy, I said I'm trying, man, but I'm real trying real hard, but she just won't leave me alone. It makes no difference about the number, Lucky. You can always do your best. What'd you say? Gray, gray, gray. Those were the good old days. 50s and 60s. Put your icing on a cake. Age ain't nothing but a number. Wiek to tylko cyferka. Oczywiście cyferka do pewnego momentu, bo potem przekształca się już w liczbę dwuelementową, no a z czasem, czego wszystkim nam życzę, i w trzyelementową. Powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego pierwszego odcienia Bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki, a na koniec z nowiuteńkiej płyty zatytułowanej Blues and Boogie zagra Kim Wilson. Tytuł taki bonusowy, na koniec. Bonus Boogie. Zapraszamy do reklamy. W Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje Ci się sprzęt, naprawią go serwisanci. I dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstała czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300. 555 4.